la o frumoasă fată se ceartă de aproape o moră care s-o joace la ură. Doi flăcăi acum se ceartă de la o frumoasă fată se ceartă de aproape o moră care s-o joace la ură. Unui fiu de om bogat, celălalt e mai sărat. Dar sărac, așa cum e, mă, încrută sprâncenile. Unui fiu de om bogat, celălalt e mai sărat. Dar sărac, așa cum e, mă, încrută sprâncenile. Fata ce-o vedeți, s-au certat și alți băieți, mă. Ce le-a face nu se știe, dar frumoasă-i fi, rar să fie. Pentru fata ce-o vedeți, s-au certat și alți băieți, mă. Ce le-a face nu se știe, dar frumoasă-i fi, rar să fie. Vorbește lumea de ea că-i frumoasă, dar e rea. Ba mai face și prostii, mă, sus pe dealul lângă vii. Vorbește lumea de ea că-i frumoasă, dar e rea. Ba mai face și prostii, mă, sus pe dealul lângă vii. Mai lăsați cearta, nu vedeți că râde fata. Veniți să vă spun ceva, mă, că și eu am fost cu ea. Măi, băieți, mai lăsați cearta, nu vedeți că râde fata. Veniți să vă spun ceva, mă, că și eu am fost cu ea. Dați mâna și vă împăcați, hai la horă să jucați. Sunt atâtea fete bune, ascultați-mă pe mine. Dați mâna și vă împăcați, hai la horă să jucați. Sunt atâtea fete bune, ascultați-mă pe mine. Supărată pleacă acasă, parcă nu-i vine să creadă că o știe lumea-ntreagă. Uite-o pe fata frumoasă, supărată pleacă acasă, parcă nu-i vine să creadă că o știe lumea-ntreagă. Vede când s-o mărita, dar nu știu cine o va lua. Degeaba e frumoasă dacă nu-i fată de casă. Vede când s-o mărita, dar nu știu cine o va lua. Că degeaba e frumoasă dacă nu-i fată de casă.